fibra w zestawie. Teraz za 189 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Tak źle podczas trzeciej fali pandemii jeszcze nie było. Mamy ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W Stanach Zjednoczonych kobieta zaszczepiona przeciw COVID-19 urodziła dziecko z przeciwciałami. Drony sprawdzają, czym palą w piecach mieszkańcy Podkarpacia. Cała Polska w czerwonej strefie podwyższonego ryzyka od soboty. To konieczność, mówi minister zdrowia. Bez lockdownu liczba zakażeń w przyszłym tygodniu mogłaby przekroczyć 30 tysięcy, a tego nie wytrzyma system opieki zdrowotnej. Z jakimi obostrzeniami musimy się liczyć? O tym Sylwia Białek. Od soboty zamknięte będą hotele, poza hotelami robotniczymi ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Zamknięte będą też kina, teatry, baseny i obiekty sportowe. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że od poniedziałku przez 3 tygodnie dzieci klas 1-3 będą się znów uczyć zdalnie. Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych, a oczywiście po świętach podejmiemy decyzję najprawdopodobniej. Podobnie o powrocie do kształcenia hybrydowego. Minister zastrzegł, że jeśli dojdzie do drastycznego pogorszenia sytuacji, być może będą wprowadzone dalsze obostrzenia. Kolejnym krokiem będzie wtedy całkowity lockdown. Jak mówił Adam Niedzielski, zamknięte będzie już niemal wszystko. Minister zaapelował też do pracodawców, by tam, gdzie jest to możliwe, przechodzili na pracę zdalną. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ogólnokrajowy lockdown potrwa do 9 kwietnia. Dzisiejsze dane epidemiczne to rekord trzeciej fali pandemii. Mamy ponad 25 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Zmarły 453 osoby, w tym 103 nie cierpiały na żadne inne choroby oprócz koronawirusa. Zaszczepiona przeciwko COVID-19 kobieta urodziła dziecko z przeciwciałami. Pod koniec stycznia na Florydzie kobieta pracująca w służbie zdrowia otrzymała pierwszą dawkę szczepionki firmy Moderna na 3 tygodnie przed porodem. W krwi pępowinowej noworodka wykryto przeciwciała charakterystyczne dla wirusa COVID-19, co wskazuje na ich przeniesienie od matki przez łożysko. Lekarze podkreślają, że proces przenoszenia odporności z ciężarnej na dziecko musi być jeszcze dokładnie zbadany. Nie wiadomo na razie, na jak długo przeciwciała będą zabezpieczać noworodka. To pierwszy znany przypadek przeniesienia odporności z matki na dziecko na świecie. Fragment pana Tadeusza i esej filozoficzny księdza Józefa Tischnera. Takie zagadnienia pojawiły się na próbnym egzaminie ósmoklasistów. Sprawdzanie wiedzy uczniów ostatnich klas podstawówek potrwa 3 dni. Egzaminy nie są obowiązkowe, a mimo to zainteresowanie było bardzo duże, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Arkusze pobrało 88% szkół podstawowych w całym kraju, a mamy takie województwa, jak na przykład małopolskie, podkarpackie czy lubelskie, gdzie te arkusze były pobrane przez ponad 95% szkół. Czyli tam można powiedzieć, że praktycznie wszystkie szkoły przystąpiły do tego egzaminu, bo nawet jeśli szkoły nie pobierały arkuszy z naszego systemu informatycznego, to mogły je pobierać z serwisów dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Jutro uczniowie napiszą próbny egzamin z matematyki, a w piątek z języka obcego. 30 marca sąd w Piotrkowie Trybunalskim ogłosi wyrok w sprawie dziennikarza Kamila Durczoka. Chodzi o wydarzenia sprzed 1,5 roku na autostradzie A1, gdzie dziennikarz miał kolizję. Jak się okazało, miał 2,9 promila alkoholu we krwi. Prokurator Anna Mosur podczas wygłaszania mów końcowych mówiła, że wina oskarżonego jest bezsporna. W Wysokim Sądzie ja wnoszę po pierwsze o uznanie oskarżonego winnym i wymierzenie mu kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczenie środka karnego w postaci 7 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz świadczenia pieniężnego w kwocie 50 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy poczwenitencjarnej oraz obciążenie kosztami i opłatami sądowymi. Prokuratura oskarżyła Kamila Durczoka o prowadzenie auta po pijanemu oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Drony na Podkarpaciu sprawdzą, czym ludzie palą w piecach. Cel to ograniczyć do minimum emisję dymu z kominów i szkodliwych dla środowiska substancji. Zastępca wójta gminy Marek Mikrut mówi, że drony pojawiły się już nad Brzeźnicą, Pustynią i Kozłowem. Chcemy w jakiś sposób zmotywować wszystkich do troszeczkę innego spojrzenia na kwestię zanieczyszczenia powietrza. Udało się kilka już dokonać nalotu, bezpośrednio pobrać próbki nad 30 gospodarstwami. Póki co nie skończyło się w żadnym przypadku mandatem. Być może mieszkańcy uczuleni naszą akcją w jakiś sposób inaczej palili w swoich piecach. Za spalanie w piecach toksycznych odpadów grozi grzywna do 500 zł. Kierowcy Ubera w Wielkiej Brytanii mogą odetchnąć. Po 5-letniej batalii sądowa firma w końcu uznała swoich kierowców za pracowników. Wcześniej władze firmy przekonywały, że to freelancerzy pracujący na elastycznych warunkach i dlatego nie przysługują im świadczenia. O wyroku, który może być przełomem. Z Londynu Adam Dąbrowski. Płaca minimalna, prawo do urlopu, składki emerytalne. Od teraz życie kierowców bardzo się zmieni, a to może być dopiero początek. Precedens prawny, a także presja kulturowa mogą zmienić sytuację pracowników tzw. gig economy, na przykład dostawców jedzenia. Inni będą się temu przyglądać i pomyślą, a skoro Uber musiał się ugiąć, to my pewnie też powinniśmy to zrobić. Mówi BBC Nigel Mackay, ekspert prawa pracy, a dziś w londyńskim dzienniku Evening Standard Dara Khosrowshahi, jeden z szefów firmy, przekonuje. Nasi krytycy mają trochę racji, że wprowadzamy te reformy dopiero po długoletniej batalii, ale mamy nadzieję, że udowadniamy, że chcemy się zmieniać. A część ekspertów przewiduje, że większe koszty działalności zostaną przerzucone na klientów. Innymi słowy, wzrosną ceny. Tak stało się na przykład w Kalifornii. Przynajmniej na razie firma zapewnia, że tu, na wyspach, tak się nie stanie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki i dwóch rewanżowych meczów w 1/8 finału w Lidze Mistrzów. W obydwu łatwo wskazać faworyta, ale jeżeli spodziewać się emocji, to w Londynie. Chelsea zagra z Atletico. The Blues wygrali w Madrycie 1-0, ale jak wiemy, piłkarze Diego Simeone niezwykli oddawać pola bez walki. Anglicy są na dobrej drodze. Jednobramkowa zaliczka, teraz mecz u siebie, chociaż bez kibiców. Największy problem? Trener Tuchel nie ma wątpliwości. Brak dwóch ważnych graczy. Po pierwsze Mount, po drugie Jorginho. Oni są kluczowi, zwłaszcza Mason ze względu na umiejętności ofensywne, ale cóż, łatwo w takich przypadkach szukać wymówek. Tak, do tej pory rzeczywiście odgrywali ważną rolę, ale teraz stoimy po prostu przed wyzwaniem jako zespół. Trzeba się dostosować, trzeba znaleźć sposób na to, jak grać bez tej dwójki. Niemiec zastrzega jednak, że ekipa Diego Simeone pozostaje solidna i niebezpieczna. Po swojej stronie ma jednak statystyki, bo od czasu swego przyjścia na Stamford Bridge nie przegrał jeszcze spotkania. Ponadto The Blues nigdy w historii nie dali się wyeliminować z dwóch meczów Ligi Mistrzów po tym, jak wygrali pierwsze spotkanie na wyjeździe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W drugim dzisiejszym spotkaniu Bayern w Monachium spotka się z Lazio i trudno podejrzewać, żeby roztrwonił zaliczkę z Rzymu, gdzie wygrał aż 4-1. Początek obydwu meczów o 20:45. W kraju z roboty wylali Bogdana Zająca i pewnie niewielu będzie po nim płakać w Białymstoku. Prowadził Jagiellonię w 22 spotkaniach. Jaga 7 z tych meczów wygrała, 4 zremisowała i aż 11 przegrała. Jeżeli chodzi o ostatni bilans w PKO Ekstraklasie, jest jeszcze gorszy. Jaga z 6 ostatnich meczów 2 zremisowała i 4 przegrała. Tymczasowo Zająca na ławce trenerskiej zastąpi Rafał Grzyb. W sprawach tenisowych niedobre informacje z Dubajów. W trzeciej rundzie rozgrywanego tu turnieju ATP Hubert Hurkacz przegrał 4-6 i 3-6 z Denisem Szapowałowem. Trzeba oddać, że to Kanadyjczyk był faworytem, jest rozstawiony w imprezie z trójką i dobrze poradził sobie z presją. Teraz królowa sportu. 9 brytyjskich lekkoatletów po wizycie w Toruniu jest zakażonych koronawirusem. Prawdopodobnie zarazili się podczas halowych Mistrzostw Europy. Z kolei z powodu złej pogody odwołano finałowe zawody w zjeździe alpejskiego Pucharu Świata w Lenzerheide. To skutkuje tym, że małe kryształowe kule odebrali już teraz Włoszka Sofia Goggia i Szwajcar Beat Feuz. Na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczorem w całym kraju przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach zamiecie śnieżne. Czwartek zapowiada się chłodny i pochmurny, choć możliwe będą gdzieniegdzie przejaśnienia. Termometry pokażą przeważnie od 1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przed pierwszym dniem wiosny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Warto dać szczęściu szansę. Co tam masz? Jak to co? Lotto. Jak to mówią, jaki Międzynarodowy Dzień Szczęścia? Taki cały rok. Tak mówią? Nie łap mnie za słówka, tylko chodź sprawdzić wygraną. Graj w Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.

I na początek taka płyta. Przywitałem się z Państwem muzyką braci Allmanów. Nie wszyscy lubią takie płyty. Ona dziś znalazła się w walizeczce, bo ja z kolei jestem zwolennikiem takich wydawnictw. Wszystko zebrane pod hasłem Midnight Rider, czyli hołd dla muzyki The Allman Brothers Band. A to wykonanie zaprezentowali Robin Ford i Martin Gershwitz. Na tej płycie oczywiście jest słynna Jessica, ale na dziś wybrałem One Way Out i od tego zaczęliśmy trzy wymiary gitary i tak się będziemy bawić przez najbliższą godzinę. I tak to zagrało Coming in Hot Tonight, taki tytuł tego utworu i to był Coco Montoya, jedna z moich ulubionych gitarzystów i wokalistów. Z polskich płyt w walizeczce dziś jeszcze płyta zespołu Cree, bo ciągle wspaniale wspominam występ Sebastiana i zespołu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dalej i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być co chcesz, chyba że zrozumiesz co to grzech. Czy tego chcesz? okrutne, gdy rozdziela nas. Biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu. Zobaczysz dno. Tak koszmarem może być, co chcesz. Chyba, że zrozumiesz, co to cię. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Spróbuj zacząć. Sebastian Widel i Cree. Sebastian nie dość, że odziedziczył głos po ojcu. No to jeszcze, co moim zdaniem zbyt rzadko jest podkreślane, jest świetnym gitarzystą. Sebastian Widel i Cree, Diabli Nadali. Otrzymuję od państwa rozliczną korespondencję, za którą dziękuję. Oto jedna z nich. Szanowny panie redaktorze, zgłaszam nawiązanie współpracy z radiem. Michał Sternowa. Panie Michale, jak zwykle cieszę się, że pan jest przy radioodbiorniku. No niech blues będzie z nami wszystkimi. Gdyby ktoś chciał nawiązać współpracę, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. I teraz pytanie retoryczne. Czy państwo są przekonani, że poznaliśmy już zupełnie ostatnią płytę Joe, zatytułowaną Royalty? Bo jeśli nie, to na dziś jeszcze z tej płyty wybrałem dwa utwory, które moim zdaniem zasługują na uwagę i są nieco odmienne. Oto pierwszy z nich zatytułowany Lonely Boy. In my Sunday shoes, people talk about my point of view. By the lee, lonely boy this time. I'm alone on this matter, lonely boy kind. Well, a spoon full of white, just to try to get a black. I know my baby's gone, she makes me blow my. Kto wie, czy to nie jest mój ulubiony utwór z tej płyty i z tego krążka Joe Bonamassa, Royalty. Tak jest zatytułowana jego ostatnia płyta. Kiedyś, kiedy byłem młodszy, wysłuchiwałem takiej płyty raz i odstawiałem na półkę. Im bardziej przybywa mi lat, tym bardziej pielęgnuję płyty i lubię do nich zaglądać nawet kilka miesięcy po tym, kiedy się ukazały. Lonely Boy z płyty Royalty. No i teraz ten drugi, krańcowo różny utwór zatytułowany Beyond the Silence. Beyond the silence, beyond the set to see this day. And I know I'm stuck in my ways. The words that fall upon deaf ears. Behind the veil of hidden fears. Storm rages. When the storm rages. When the storm rages. When the storm rages. Beyond the Silence. Nie wiem, w której odsłonie wolę go bardziej. Jedno jest pewne, że lubię, kiedy czasem w studiu albo na koncertach zamienia gitarę elektryczną na gitarę akustyczną. Joe Bonamassa. Jeszcze przypomnieliśmy sobie dwa utwory z jego ostatniej płyty zatytułowanej Royal Team. No i teraz będzie polska płyta z walizeczki 6 minut i 15 sekund. Proszę nastawić ucha i rozkoszować się tymi dźwiękami. Zespół Breakout. Jak co dnia. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Thank you. sam. Teraz w mieście jestem sam. Martwi ludzie spieszą gdzieś. Martwe ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg. Deszcz już twoje ślady zmył. Jedna z moich ukochanych archiwalnych nagrań z prywatnego archiwum, Co się stało kwiatom? Tak była zatytułowana ta kompozycja, zespół Breakout w trzech wymiarach gitary. Prowadzący audycję radiową i mówiący do mikrofonów radiowych nie zawsze do końca zdają sobie sprawę z tego, dokąd docieramy i do kogo mówimy. Oto taki list. Panie Piotrze, leżę już szósty dzień na oddziale covidowym w Zawierciu. Dziękuję za bonamasę. Pozdrawiam, Jacek. Panie Jacku, bardzo proszę i jeszcze pozwolę sobie życzyć panu szczęśliwego i szybkiego powrotu do zdrowia i do domu. I proszę przyjąć od programu Trzy Wymiary Gitary jeszcze jeden utwór zatytułowany Short Dress Woman. To będzie Matt Morganfield. My baby was hot dress so short. Way up above her knees. My baby wear a hot dress so short. It comes way up above her knees. Say, she gonna show them big fine legs to just anybody she pleases. The men's all crazy about her. The boys are watching too. I looked across the street, it stood nobody but you. When that short dress, baby, it came way up above your knees. Said she gonna show them big fine legs to just anybody she pleases. the boys are watching too. I looked across the street, it stood nobody but you. Wearing that Cypress baby, and it came way up above your knees. Said she gonna show them big front legs to just anybody she please. When that start dress, baby, it came way up above your knees. My baby wear a hot dress so short, it comes way up above the knees. Matt Morganfield w trzech wymiarach gitary. Cieszą mnie sygnały od Państwa, że akceptują Państwo taki rodzaj zabawy, jaki proponują trzy wymiary gitary. To jeszcze dorzucimy What Baby Blues i to będzie Daniel Castro Band. Daniel Castro Band. Przesyłam teraz informację do Mielca, że korespondencję otrzymałem i jeśli w Mielcu wszyscy tak czują bluesa jak pan Stefan, to muszę się kiedyś wybrać do tego miasta. Nigdy tam nie byłem, bo pan Stefan napisał, jak czekałem na Daniel Castro Band. To jest blues Chicago. No nie da się ukryć, takich bluesów w walizeczce od czasu do czasu mamy sporo. Wczoraj prezentowałem państwu nowy utwór. Jest to duet dość wyjątkowy. Bartek Sosnowski i Małgorzata Ostrowska wspólnie zarejestrowali nową piosenkę i od razu, kiedy to prezentowałem wczoraj w Tonacji Trójki, pomyślałem o innej polskiej wokalistce, której płyty prawie zawsze są w walizeczce. No i jest to oczywiście Martyna Jakubowicz. Zdjęcia Żagle tuż nad ziemią, to była Martyna Jakubowicz. A dlaczego skojarzyłem z Sosnowskim? Dlatego, że był kiedyś taki odcinek festiwalu Suwałki Blues Festival, kiedy jednego dnia mieliśmy dwa takie rarytasy. Koncert Bartka Sosnowskiego znakomity i potem znakomity koncert Martyny Jakubowicz. Stąd pojawiła się dziś w programie Trzy wymiary gitary, który niniejszym się kończy. Byli z Państwem i za uwagę dziękuję Michał Jakubik, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. Jaka płyta na zakończenie? Tytuł Goodbye Blues. To jest Ryan McGavie. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl.